Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Købs- og salgsknappen er blevet lidt sløv i sommervarmen, men det er især det kommende G20-topmøde i Osaka, der har suget kampgejsten ud af markedsaktørerne. Kampgejst er der til gengæld, som altid rigeligt af her i Millionærklubben, hvor jeg har budt Lars Persson indenfor. God velkommen. Tak skal du have. Tom Hårgaard sidder og venter på os i London. Ham hiver vi fast i lidt senere i programmet. Nå, Persson, rød mindretalsregering i Danmark med fokus på klima. Ja, hvad tænker en aktiehaj som dig? Jo, altså vi har jo vindmøller og alt muligt, så lad os nu se, hvad det er. Det er måske noget med noget sænket afgifter på nogle elbiler og sådan noget. Lad os se, hvad det bliver til. Papir er jo taknemmelig heldigvis, så lad os se, hvad vi får lavet de næste 2, 3, 4 år, og hvem siger, at det holder hele vejen. Der er ikke sådan... Lad os se, hvordan ordene de vokser ud af papiret og bliver til handling. Ja, du har forleden dag stormede de ud af regeringskontorerne og spurgte journalisterne, hvordan det selv gik, og i går hvor stod de og smilede alle sammen. Vi kender godt, ja, og det er jo egentlig... Vi får se, hvad der sker. Jeg er ikke sådan overoptimist. Det er man altid er bange for, det er, at de begynder at pille alle de her beskatninger på værdipapirer og sådan nogle ting og sager, fordi at virksomhedsskat også. Ja, alle de her slemme spekulanter, det man bare glemmer, det er jo, at Danmarks befolkning er blevet aktieejer. Om de så ejer 1 eller 2 eller 5 aktier, eller hvor meget, så er der jo kommet flere. Så vi er alle sammen blevet slemme aktiespekulanter? Fuldstændig. Vi er blevet nogle værre nogen. Så sådan det. Men ja, så lad os få gang i morgen, ja. Ja, den starter noget surt, fordi amerikanerne, de tabte mælet og gejsten og endte alle sammen. Fanden aktier nede med 2-3%? Ja, det var det. Men der er også den her underliggende om, er der nogen, der er blevet for store? Er der nogen, der skal reguleres? Er der nogen, skal vi lige kigge lidt på dem? Og den ligger sådan hele tiden og ulmer i undergrunden der. Så jeg synes, at de der fangeaktier, jamen... Det må jeg snige, jeg må da lidt udenom i hvert fald. Jeg har aldrig været særlig begejstret for dem her i Millionærklubben. Jeg har aldrig købt dem til Millionærklubbens portefølje. Jeg har sådan rodet rundt i alle mulige andre aktiebokse eller kasser eller skuffer. Så, og det kommer jeg nok også til at gøre i fremtiden. Her i Danmark, der er der jo en god og en dårlig historie, så spørgsmålet er, hvad for en vil du helst have først? Jeg vil have den dårlige først. Jamen, Nilfisk har nedjusteret, det går ikke så godt. Der er modvind på en række markeder, vigtige markeder, og derfor er de ude og nedjustere forventningerne. De forventer stadigvæk en god bruttomargin, men nede på bunden, der ser det kedeligt ud, så, og EBITDA ser også noget kedeligt ud. Så, og det er på grund af den organiske vækst, den er simpelthen for flad, der sker ikke noget. Vi flår ikke støvsuger og egnet vaskegrej ned af hylderne, som de havde håbet på. Så har Hans Henrik Lund, deres administrerende direktør, på noget tidspunkt talt om robotstøvsuger? Ja, det har han. Han har været ude og tale lidt om det, men de har jo ligesom sat en udviklingsafdeling ned for at være på det her marked, men man må sige, de er jo blevet lidt overhalet og man kan også sige, at de henvender sig måske også stadigvæk mere til det store industrisegment, hvor der stadigvæk er mennesker bag. Altså på mit kontor går der stadigvæk en gang mellem en mand rundt med eller en dame rundt med en støvsuger, når jeg er på vej hjem. Så det er nok også det, der vil være casen fremover. Jeg kan ikke se de der robotstøvsuger på den korte bane, i hvert fald på kontorerne, men på den lange bane kan det jo godt være, hvis de bliver intelligente nok, og ikke hvis de kan komme udenom stolben og rundt om ledninger osv., at der kan ske et eller andet der. Men indtil videre, så er det altså lidt pres på vores kære Nilfisk, og det betyder, at den er nede med omkring 6% her for morgenstunden af. Hvordan har den ledet her de sidste par måneder? Det var jo nærmest en skrækhistorie, du lige tog frem der, for den har jo gået rigtig dårligt. Det var jo i forvejen en aktie, der var lidt bumpet efter det her aktiesplit med NKT og Nilfisk. NKT Holding hed det jo i gamle dage, og så lavede det jo den her spaltning, og i starten så det jo sådan godt ud, og folk var glade, og nej, og det bliver spændende, og så kan vi få værdierne frem og så videre, men det ser ud som om, at... Det var noget andet, der kom frem der. Ja, det er i hvert fald et presset marked, vi arbejder på, og vi kan også sige, at NKT har det jo heller ikke meget bedre, så det er jo to dårlige stykker ud af i dalen, eller jeg ved ikke, hvordan det nu skal formuleres. Er der noget nyt i den der viking... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det må man prøve at undersøge til på fredag. Yes. Men de har jo begge to haft det skrækkeligt, og i år er aktien faldet med 12%, og på et år er aktien faldet 32%. Så det er jo ikke sådan en, man tænker, wow, den ser spændende ud. Der har været forsøg til at der aktien ligesom skulle komme op, og på et tidspunkt var, jeg mener, det var Kirk-familien, der var inde i aktien, men de solgte så her for, det er noget tid siden, så de har jo lige fået, om ikke skinnet på næsen, i hvert fald så ikke kommet ud, ikke blev ramt af de helt store tab, så de har lugtet lunden og kravlet ud af aktien igen, så det bliver lidt spændende at se, hvor vi ender med Nilfisk her om de næste par år, om de kan få vendt skuden og finde dansen igen. Det lyder ikke umiddelbart som en, du har inde på din kandidatliste, Lars Persson. Jo, men det, i og med, at tingene falder en gang imellem, så har man jo alligevel taget forbi den og tænkt, nå, men er det nu, det er ved at ske? Fordi lige pludselig så er ting jo lige, der kan jo ske ting her i sommervarmen, at der er noget, at der går lidt balalaika i nogle af de her aktier, der måske ikke er så analyseret, og hvor markedet ikke er så fokuseret. Man ved jo heller aldrig, det kan jo være, der kommer et opkøb fra deres side af for at styrke en eller anden division osv., eller noget frasalg selvfølgelig, og det kan også give noget. Men det er en aktie, der bare ser rigtig kedelig ud, og altså den toppede i 18 i 360, og nu ligger den så under 200, lukket 200 i går, og nu ligger den og bliver handlet 188, så Det er en af de kedelige aktier, den kan godt komme igen længere ned på kandidatbænken igen. Skal vi så ikke tage den gode historie nu? Jo, det kan vi godt. Nu har vi fået nedjustering for Nilfisk. Lad os springe til det mere mundre. Ja, og det er inden for media, det er North Media. Den, jeg kalder den gamle søndagsavis, for jeg synes ikke, jeg ser nogen søndagsavis mere i min postkasse, men reklamer ser jeg stadigvæk masser af. Det er så, fordi jeg ikke har fået det der reklameskilt. Nej, tak op, men det er så min egen skyld. Men hvad hedder det nu? North Media, jamen de opjusterer forventningerne, og det går rigtig godt. De forventer nu en EBITDA, altså før særlige poster på 220-140 millioner mod 105-125 millioner, og det er så en aktie, der skyder op med 7%. Altså, det var i går eftermiddags, den landede, ikke? Jo, det var efter, markedet var lukket, så okay. Jeg tror ikke, markedsdeltagerne rigtig noget at reagere på den. Den kom ind 17.32, eller var det 37, der står der. Så vi havde lige lukket bøgerne og var ved at tage jakken på og forlade kontorene, og så tækkede den ind. Men er de mindre aktier, som vi var omkring med Thomas Tang fra Medium Vest her for en uges tid siden, men som du altså også har haft i din portefølje et godt stykke tid, Lars Persson? Ja, hjemme i min aktieskuffe, så skal man lige sige, jeg har aldrig købt den her, fordi der har værdien været for lille. Og det er jo sådan, det er sådan nogle ting, jeg går rundt og roder med, det er sådan nogle selskaber, som i går blev der handlet 1.369 stykker. Det er jo ikke, fordi det er en bondegård, men andre dage, så kan der blive handlet helt, eller uger kan der blive handlet helt op til 100.000, og må ikke, det er en af de her uger, hvor det så ender med en høj omsætning i North Media. Men altså, ser man historisk på aktien, så kommer den jo oppe fra en kurs, der hedder 120-140, og der var på et tidspunkt, der var den lige ved at blive solgt, der røg den helt op i 200, der var noget med noget distribution, og var det Deutsche Post, der var inde over tilbage i år 2000 lige før finanskrisen der, så jamen der har været meget sjov og ballade i den aktie. Det der er problemet, det er jo, at de har haft en masse kontanter, så de har jo faktisk en hel del værdipapirer stående. Hvis man læser deres årsregnskab, så tror jeg, at de har omkring for 200-300 millioner kroner i værdipapirer, så det er jo sådan en... Det skal man da bruge til et eller andet? Ja, men problemet er, at de ved ikke rigtig, hvad de skal bruge det til, så i stedet for at udbetale et mega udbytte og så stå og mangle pengene, og så skulle måske lave en kapitaludvidelse, så har den gode gamle Richard Bunk, som jo er hovedaktionær i selskabet, sat sig ned som porteføljeforvalter og valgt nogle selskaber ud med nogenlunde heldig hånd, vil jeg sige. Altså, det er sådan noget Novo og Genmap og sådan noget. Nogle af de store, som man ikke går helt galt, men også sådan lidt frækkere ting. Men det kan man læse i regnskabet for, ja. Så både Søndagsavisen, men også en investeringsdel i North Media? Det er det, ja. Og så har de også et eller andet lille nøglefirma, som ikke rigtig kommer afsted. Jamen, det er sådan lidt blandet. Jamen, det er sådan lidt sjov blandet landhandel. Der sker sådan forskellige ting. Nå, vi har åbne baller. Det har vi altså med nedjustering fra Nilfisk, yes. Og en opjustering fra det mindre selskab North Media. Sådan på de overordnede toner, som jeg også fik sagt i indledningen, så er det altså G20-topmøde i Osaka her, om der går ned. Det begynder fredag og kører så lørdag. der ligesom holder jer i stram snor, Lars Persson. Og det eneste, der kom ud, det er, at det ser ikke ud som, de vil ikke tale klima, de vil ikke tale handel. Nej. Og så er der digitalisering tilbage, de kan hygge sig med. Ja. Men det, vi venter på, det er jo selvfølgelig, at Xi Jinping og Donald Trump formentlig mødes face to face lørdag. Og så må vi se, hvad der sker der. I går der skete der også det, at vi havde chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, var ude at sige et par ord som opfølging på rentemødet i Fed i sidste uge. Og der tolker vi det som om, at der ikke ville komme en rentenedsættelse her i juli måned til det næste møde. I hvert fald ikke på 50%. Der er en dør åben måske for de 25, men det var også det, der satte sig lidt i aktiemarkedet i går. Vi havde måske lidt varmet op til en rentenedsættelse her i juli. Men det er sådan på de overordnede toner, hvad der holder os i kort snor. Men lad os hoppe i aktieposen, Lars Persson. Mm. I går også i ølsektoren, ja. De mindre selskaber i Danmark, der fik vi det her regnskab fra Harbo, som Lars Svendsen og jeg varmede lidt op til. Mm. En knotten Svendsen, han var godt træt af, at familien har sat sig i spidsen for den her virksomhed og kørt den i sænk. Det var hans eksakt ord. Mm. Og vi fik altså heller ikke et skifte i går. Det er altså faren, der trækker sig tilbage. Han er også omkring de 77, men nu er det altså så datteren, Karin Harbo, der ligesom tager tæt. Så ingen, ja, same. Mm. Men var regnskabet OK? Nej, det var det ikke. Altså, der var underskud, når man tænker på, hvad det var for en sommer sidste år. Men der var jo nogle afskrivninger over i det estiske bryggeri, som Laura også havde nævnt og drillet. Og nu forventer de sådan et lille plus og en bedring i omsætningen. Men altså, det er jo bare... Det er jo spørgsmålet om, hvad skal man gøre, når man er sådan en lille billig bryggeri med en omsætning på 1,3 milliarder? Altså, skal man vokse? Og det er jo nok... svaret, altså... Hvor skal man vokse? Altså, det er jo Harbo, Pils, og det skal lige Apollonaris. Ja, men man skal jo... altså, lidt Royal Unibrew, altså, hvis vi går nogle år tilbage, så var Royal Unibrew, det er jo en forsamling af Faxe og Seas, og helt tilbage, så var Jyske Bryg jo en forsamling af Thor og Urban og Seas. Det, man bliver nødt til at gøre, det er, at man skal vokse. Altså, eller også så skal man lade sig sælge ind i en større koncern. Så enten så skal man smøre man op og begynder at gå ud og købe nogle lokale bryggerier. Eller også så skal man lade sig sælge og sige, prøv her, vi kaster håndklædet i ringen og siger, jamen vi bliver aldrig store nok. Vi får aldrig de muskler, fordi vi skal hele tiden nyinvestere i et af de bryggerier, vi har. Så vi kommer ikke til at kapitalisere på den viden og de mærker, vi har. Altså, fordi vi sælger jo ikke de der tyske ølmærke, som de har nede for Østtyskland, og vi sælger heller ikke det estiske her i Danmark. Og det er jo der, hvor at, man kan sige, både Carlsberg, men måske også Royal Unibrew har vundet noget, det er, at man kan sælge nogle af samarbejdspartnerne, eller de forskellige bryggerier, man har inde i folden. Altså se bare som med Heineken, jamen det er jo noget, man har et samarbejdeaftale med, hvor Royal Unibrew sender Heineken, ikke? Du kan se, du kan købe de her Kronenburg-pilsner, som jo i virkeligheden er Carlsbergs mærke. Så på den måde, så når du går, nu køber jeg en fransk øl, ej, det gør du faktisk ikke, du køber faktisk Carlsbergs øl, ikke? Så er der selvfølgelig kommet en masse småbryggerier, men nogle af dem er jo også eget. Altså, så skal man måske købe et par små lokale bryggerier op, sådan en rigtig kvalitetsøl, og så lade dem fortsætte. Det kunne være, Furbryggeriet eller whatsoever, men det skulle ikke være i Danmark, men det skulle være i Frankrig eller Belgien eller et eller andet sted, hvor man så får et lille bryggeri og foden indenfor, men så kan man eksportere det til Danmark og så komme og sige, gud, nu har vi fået et nyt brand, som vi kan tage noget mere for. Problemet er, at man tager ikke nok for de der pilsner, de leverer i dag. Og vi har Vestfynske Bryggeri lidt i den samme seance. Men det er jo deres niche, det er jo deres marked, det er jo deres, derfor de er her, eksistensgrundlag. Jamen, de ligger i billige ende. Ja, men problemet er bare, at det drøber ikke ned på bundlinjen. Man får ikke noget... En gang var det, at vi skulle købe den billige pilsner, det er også lidt det der med, altså, og det gider vi ikke mere. Altså, nu vil vi gerne have noget, der smager lidt, der er farve på, der skal være noget havtorn, der skal være noget tang, der skal være... Altså, vi gider ikke de der meget simple produkter inden for øl. Vi har fået udvidet vores smagsløg og horisont, og det bliver man også nødt til at erkende for de her billige bryggerier. Det kan godt være, at ungdommen, når nødt skal på Roskilde eller Jellinge eller en anden festival, at man så bare tager den billige kasse. Men hvis man skal videre, så skal man, tænker jeg, man skal lidt, man skal åbne op for gourmet. Og jeg ved godt, så har man lavet et eller andet lille bryggeri nede i Skelskør. Okay, alle andre er i gourmet. Nu så jeg også, var det Carlsberg eller Tuborg, det er jo det samme, men har lanceret en øl, der smager af gin. Mm. Altså, det marked er vel også ved at være mættet. Ja, men så er der jo også hele den her nye, hvor at øllen, der er 0%, skal smage noget. Altså, det er jo også en case. Men så må man jo måske igen stjæle en idé fra, man prøvede jo at gå juicevejen med, at man skulle sælge nogle juicer i Netto og sådan noget. Men så må man jo måske også gå den her limonade-sodavandsvejen, som Royal Unibrew har gjort med at købe noget i Italien og Frankrig. Og når det nu bliver 40 grader i Italien og Frankrig i den her uge, eller det var i hvert fald i Spanien, så kan det da godt være, at bliver knappet en limonade og en sodavand ned mere op. Så det, man bliver nødt til at tænke noget nyt, tænker jeg. Og så er det bare ærgerligt, at det er Harbo-familien, der sidder ved rattet. Det kunne have været fedt, hvis det hed en Jørgensen, eller en Jensen, eller en Petersen. Bare det der Harbo måske lige var sat ned på anden pladsen, eller bare i bestyrelsen. Lidt ligesom vi ser med Louis Nielsen op i Coloplast. Er det ikke ham, der skal sidde ude ved maskinerne, som hans forgænger gjorde, ikke? Nå, men nu skal vi heller ikke... Altså, det kan jo være, at Karin Harbo, hun vil nogle helt andre ting, end hendes far gerne vil. Det kunne være rigtig, rigtig dejligt. Men det er det, jeg tænker, at markedet efterspørger. Og så kunne det være fedt, hvis man spredte nogle af de her aktier ud på lidt flere hænder. Sådan så familien ikke sad med den her meget tunge majoritet. Mm. Carlsberg, når vi nu er i ølsektoren, jeg så, var det Nordea senest, der kom ud med en opjustering fra 935 til, eller opjustering, hævede kursmålet, og så nu er det over de 1000. Ja. Er du med på den rejse? Nej, jeg er ikke med på den. Altså, jeg har valgt Royal Unibrew, hvis man skulle vælge noget i min verden, men den er jo gået som damplokomotiv, og det er jo nok, fordi det har været sådan en af de her defensive aktier i sådan en urolige tider. Jamen, vi tager stadigvæk to kolde hof, eller to kolde Tuborg med til grillfesten, så det er jo en, det er jo nogle af de her produkter, som selvom verden den drejer lidt langsommere, eller man er mere urolig, så er det et af de der produkter, som ikke, altså det falder ikke ud af sengen, vel? Og det er nok det investorerne. Og hvis man nu... Tvært imod måske, har det vi brug for lidt mere. Og hvad hedder det nu? Og hvis man så også på de forrige generalforsamlinger har lovet bod og bedring om, at de her måske lønninger til direktionen skulle... om vi må lige skrue lidt på det, jamen så kan det også godt være, at der er nogen, der har valgt at købe af større institutionelle end store. Ja, pensionsselskaberne har nu var det 2-3 år i træk og sagt, at de der cheflønninger i Carlsberg, det kan jeg godt lige skrue lidt ned for. Ja. Og nu er der jo en, der forlader Carlsberg i dag. Det var jo deres kommercielle direktør. Ja, hun skal over og sælge spiritus i stedet for. Det er måske lidt sjovere til festen. Det er et step up i hvert fald, hvis man skal... Promillerne var i hvert fald step up, og brandene ser også ud til at være... Om ikke et step up, så i hvert fald i den rigtige klasse. Så sådan er det. Vi var omkring Nilfisk, vi var omkring North Media, og så har vi altså været omkring ølsektoren, fordi at det var Harbo, der kom med deres regnskab i går, hvor det så altså er datteren Karin Harbo, der sætter sig i front for selskabet. Vi har et lunkent marked. Nej, vi er nedadgående, ikke? Altså alle markeder er nedadgående. Det er kun faktisk det norske, der ligger med et lille plus i dag, og det skyldes vel egentlig... Ja, hvad har vi egentlig, der trækker det op? Det er svært at sige, hvad der Max. Er... Ja, laks. Men og så har vi DNB og Equinor, der stiger, altså det gamle Statoil, så det er vel egentlig dem, der ligger lige og holder ånden under det norske marked her til morgen. Og det er vi på en oliepris, der klarer sig forrygende, stiger hele tiden. Ja, det er vist i næste uge, den 1. juli, at vi har det næste OPEC-møde i Wien, som skulle jo være holdt her i løbet af den her måned, så er det blevet skubbet lidt. Men jeg mener altså, det er næste uge, at de skal sætte sig sammen og skal finde ud af et eller andet, om de skal holde på hanerne. Skal holde hanerne i ro, eller skrue op, eller skrue ned, som det hedder. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme omkring banksektoren, Lars Persson. Ja. Den glemte vi helt i det danske marked. Okay. For både Danske Bank og Jyske Bank fik jo tæsk i går oven på den seneste udmelding fra Danske Bank. Hvordan kommer de fra land i dag? Jo, det kan vi da godt lige se, hvordan de kører afsted. Sådan nogle, det er travlt, ja, ja, men altså, de står lidt stille og tripper lidt. Jyske Bank er nede med 0,09, og Danske Bank, som jo er kommet under 100 nu, som var støttepunktet, handles 98, den stiger en lille smule i dag, 99,66 for at være helt nøjagtig lige seneste hand. Så er altså, går, at der kom en udmelding om, at Danske Bank har solgt investeringsprodukter, der er på forhånd så ud til at give investorerne negativt afkast, og det er altså noget, både Finanstilsynet og Bagmandspolitiet går ind i. Når var den baggrund, at Jesper Nielsen, tidligere konstitueret administrerende direktør i Danske Bank, han blev fyret på den baggrund, og så var det også i går, at det kom frem, at Danske Bank tilbage i 2014 havde stoppet en intern undersøgelse af hvidvaskningssagen bare 2 dage før den skulle starte, og de havde så hyret et detektivbureau, Parsifal Service, til det, som så blev stoppet. Og Danske Bank side, der siger de, at altså, vi stoppede det, fordi vi synes simpelthen ikke, at det her selskab var troværdigt nok eller god nok. Og Parsifal, de siger så, at altså, det blev stoppet, fordi det kom til at involvere direktionen og Thomas Born. Men det var altså det, der kom frem i går, og så kom til at trække ned i Danske Bank og yderligere lag til det skidt og møg, der har samlet sig omkring i banken, og som måske så også spreder sig til de andre banker. Mm. Lars Persson, kan den sektor blive så billig, at du vil gå ind i den? Nej, altså vi ser jo, lad os bare sige, nogen altså billig. Hvis man tager sådan en som Deutsche Bank, der jo bare er fortsat og har sådan, også hvor man, om ikke hver dag, det er jo noget løgn, men så hvert kvartal i hvert fald, det er så nok også helt urigtigt, men så hver halvår i hvert fald, har haft et nyt skelet de sidste mange år. Jamen, altså, så er det bare, vi er sådan inde i sådan en trumrum, hvor at, vi har opdaget, at der har været en lidt forkert kultur inde i den her sektor, ikke? Hvor man... Det er meget diplomatisk. Ja, vi prøver bare sådan at være lidt flinke her, sådan en onsdag formiddag, hvor der er sådan en forkert kultur om, hvordan man... driver forretning. Ja, og nøser sine kunder på en lidt forkert måde, i hvert fald i nogle produkter. Så jeg tænker ikke, at det er mere, så skal vi ud i periferien, og måske til nogle af de mindre banker, hvor at der er en lokal forandring, hvor det er vigtigt, altså lad os bare tage Lollands... Der kan man ikke skide i egen rede. Jo, det kan man måske stadigvæk godt komme til, men det er alligevel lidt sværere. Og så er det, at der har du den her lokale forankring, hvor det er vigtigt, at lokalbanken støtter op om det, der sker i lokalsamfundet. Altså, jeg kan jo bare mærke ude på Amager, hvordan det har været, at vi har mistet Amagerbanken. Der mangler ligesom lidt bankhjælp til de lokale idrætsforeninger osv. Så man skal huske at måske gå ned i sin lokale bank og åbne en bankbog, fordi at... Ikke fordi man gerne vil have den lokale bankkonge sidder der, men fordi at man som lokal område har brug for, at der er en lokal bank. Og så kan man godt sige, at jamen, noget af det altså bliver lidt dyrere for de små banker, fordi de er små, og de skal meget ind for IT og sikkerhed osv. osv. Og selvom de er med i store EDB-centraler osv., så bliver de færre af dem, og så bliver de nødt til at betale lidt mere. Så man kan jo selvfølgelig overveje, jamen støtte af min lokale bank, fordi at han så også kan støtte mit barnebarn, der dyrker håndbold i den lokale hal, eller så videre, så videre. Ikke? Mm. Så kunne man lige tage skat. Hvorfor er det, at Roskilde ikke er sådan helt med på den der? Jamen, de mangler helt sikkert også en, ikke? Men det er jo der, hvor man så stadigvæk har Skjern eller Ringkøbing eller nogle af de andre der lokale. Men det er det, og jeg tænker bare, de store banker, det er ikke sexet. Og det kan også godt være, at der ikke er noget. Vi kan sikkert også møde en, der ikke er uler i mosen. Men det er svært, jeg tror, det bliver svært at finde. Du stikker ikke næsen den vej. Nej, PT. Altså... Så det kan ikke, altså kigger du lidt på et biltema, det vender vi tilbage til, for vi skal lige samle op. Der var sket det lige i USA i går, der fik vi jo FedEx, konkurrenten til DSV. De kom ud med et okay regnskab for nu, men skruede lidt ned for forventningerne til 2019-2020. Selvfølgelig på grund af handelskrigen, og der kan vi så gå og spændt og vente på, hvad DSV de kommer ud med. FedEx, er det... der er du slet ikke, Persson. Nej, altså, men det er jo pakker og distribution og alt det her. Altså, aktien faldt tilbage og faldt også en lille smule i eftermarkedet. Det er jo en, der er lidt presset og ovenpå, at måske kan de få taget noget. Altså, kommer der nogen og stjæler deres leveringsmetoder? Man har jo hørt om det her droner, og Amazon var på vej ind. Så er det jo, hvis dem af os, der har været i USA og kigger rundt, enten New York eller Chicago, eller de kører jo rundt, altså de kører jo nærmest oven på hinanden, de der FedEx-biler, og man tænker, hold da op, skal der virkelig være så mange? Men det er der stadigvæk. Den ser presset ud, den aktie, og ser ikke specielt spændende ud. Og det er jo nok fordi, at de ejer jo også det rullende materiel, hvor DSV hyrer sig ind hos vognmænd og siger, at jeg skal bruge en lastvogn fra A til Z. Hvem har vi, der kan tage den opgave? Hvorimod FedEx, de har selv alle de der små biler, der tøffer rundt, og det er en dyr investering at have det her rullende. Og hvad nu, hvis bilen ikke fungerer, så skal vi pakker den om og ny vogn ud og mennesker og så videre. En fast omkostning er ikke en fleksibel. Det er det, og det kan man godt se i regnskabet. Aktien er gået fra 270 og handles nu omkring 160 og ser ikke specielt spændende ud. De skal opfinde den dybe tallerken igen eller gøre noget andet eller ja. Så der er nok at arbejde med for FedEx. Tænker jeg, at der er masser af penge i medicoindustrien, Lars Persson. Ja. At vi har budt 63 milliarder dollar for allergen, der laver Botox. Ja. Præmie på 45%, det er sgu da noget, der vinder, vil jeg sige. Ja, aktien steg jo også pænt, og den anden, den faldt med 16%. Allergen steg. Allergen steg, ja, selvfølgelig med 25,3% i går, og at vi, de faldt med 16%, synes jeg lige så i min... Men det er jo ikke... De her to har jeg ikke sådan været voldsomt indover, men... Men takeovers kan vi godt lide, for det betyder jo, at der er penge i spil. Ja, men det er jo ikke, fordi pengene mangler. Altså, det er jo det, der er det sjove, eller morsomme, eller hvad vi kan sige. Altså, det ser vi også med... Apropos, vi kom lige fra North Media, hvor man har investeret i værdipapirer, i stedet for måske at betale penge ud til aktionærerne, så har vi også masser af penge i de her selskaber, og de har, når de skal købe aktier og lave nogle programmer, jamen, så er de egentlig gået så nemt ved at komme til penge, så det er ikke fordi, man mangler penge derude. Problemet er, at man ved ikke, hvor man skal gå hen med dem, og man får ingen forrentning i de forskellige banker, så det er det, der er casen. Så enten så skal man sende pengene ud til aktionærerne. Pengene er altid bedst i aktionærernes lommer, så kan de selv bestemme, hvad de vil med dem. Eller, hvad hedder det nu, må man ud på opkøb for at blive større og federe. Ligesom jeg stod og råbte for, at Harbo måske skulle overveje at gøre et eller andet, i stedet for bare at tøffe rundt med de her tre små bryggerier. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Lidt senere får vi Tom Hovgaard med fra London, og så skal vi høre, hvor hans penge går hen. Er det aktieindeks guld, eller måske lidt bitcoin, der har jo optur her? Eller i hvert fald har haft det siden års begyndelse. Du kan være med os som altid. Vores sms er åben for spørgsmål. Der ligger blandt andet et om Leo Vegas. Lars Persson, den springer vi tilbage til, men sms'en er åben på 42 624 7, og det er altså din direkte linje herind til mig i studiet. Vi er også på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Der er kommentarfeltet også åben for dig, men altså den direkte linje herind er 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Persson, du har øje på lidt biltema, men lad os bare tage spørgsmålet fra Markus Nielsen her på sms. Leo Vegas i Sverige. Ja. Jamen, den har jo fået bøllebank. I år er den faldet 16%, og det seneste år til dato er den faldet 53%. Og det hele skyldes jo, og går vi skal tilbage i februar 18 for at finde topniveauet 110. Spil, gaming. Ja. Og det, der er udfordringen, det er jo, der kommer alle de her reguleringer, og det er jo det, der slår ind imod markedet i øjeblikket, det er, jamen, fordi det slår på deres indtjeningsmuligheder og hele det her, og øget konkurrence, så den har fået nogle ordentlige bølgebank og har været i en faldende trend. Nu er der så nogen, der er begyndt at sige, jamen nu er prisen på grisen ved at være rigtig god, og i går var det DNB, der altså den norske bank. Der var ude at sige, at de ændrede deres anbefaling til køb, og når sådan store drenge går i markedet, jamen så kan det godt rykke lidt på det, så jeg tror, det egentlig var det, der fik aktien til at ryge op med 8%, og så har folk har siddet, du ved, med aktien har været på kandidatbænken, og for hver dag, der er gået, så er fingeren kommet en centimeter tættere på købknappen, og til sidst så har man ramt købknappen, og det tror jeg egentlig var der sådan, der skete i går, der gik lidt balalaika i den, og når en tager teten, så løber andre efter. Jeg ved egentlig ikke, hvor meget den er shortet. Det kunne måske også være nogle shorter, der begyndte at lukke nogle positioner, men jeg synes ikke, det har været sådan det helt store tema, at der har været stor shortning af de aktier. Jeg har ikke set det i hvert fald på de lister, der kommer for børserne om, at det har været meget shortet aktie, men der kan selvfølgelig også ligge nogen der, og så lige har de valgt. Vi har jo talt om den en del gange her. Ja. Er det dig, der har været en af dem? Nej, jeg tror også, det er GamerMas, der har været i Norden. Ja, nu snakker vi ikke om den. Vi havde jo ham igennem på telefon her forleden dag. Der var vi ikke ind over det, men det er jo altså, som sagt en branche, hvor reguleringer er lige pludselig poppet op, og det har presset dem på nogle markeder, og nogle steder er nogle også blev lukket ud, eller lukket ned. Så det er en branche, hvor man lige har trukket vejr. Der er en vis risikofaktor. Ja, det må man sige. Men altså, man kan sige, når, hvis du virkelig får en cash cow, så er der jo den omsætning, der er i forretningen, der drypper meget af det jo ned på bunden, fordi det er jo ikke særlig meget finurlig viden inde i selskabet. Altså, der står nogle EDB-maskiner, som du arbejder mod, og må få folk. Det er jo ikke noget meget tungt industri eller omkostningskrævende industri, som vi arbejder med. Det er sådan den lette genre, kan man sige, ikke? Så får du virkelig først de rigtige, altså man vil sidde og spille casino og få fat i folk, jamen så har du ligesom en god cash cow i noget tid. Mm. Og vi er også i en verden, hvor gamification er det helt store nye sort på alle områder. Det må man sige, ja. Lars Persson, Vestas bliver smidt i hovedet på os. I må meget gerne skrive, en lille hilsen til os herinde, eller hvem i hvert fald er, det er så hyggeligt at vide, hvem vi taler med. Ja. 42 624 Vestas, og jeg tænker, det blev spurgt, fordi Vestas i går indgik et forlig med deres amerikanske konkurrent General Electric omkring nogle patentsager. Mm. Hvordan har Vestas det? Jamen, den falder lidt i dag, ikke? Men den har jo haft det rigtig godt. 18 var jo et meget kedeligt år, eller meget mærkeligt år, indtil vi kom hen til efteråret, hvor aktien bare pendlede mellem 380 og 420, og så lige pludselig var der nogen, der sagde, nej, men de har jo fået masser af ordre, og det går jo godt egentlig med ordrebogen, og så steg aktien. Det vi kan se, det er, at der har været noget prispres på, så bundlinjen har det ikke så godt som tidligere, men stadigvæk er det jo en af de foretrukne vindmølle producenter, der er på markedet, så de klarer sig meget godt, vil jeg sige, og kommer rundt Kina måske, der hvor de får færrest ordre, men det er jo nogle, det er jo Rusland og alle mulige andre steder, hvor de ligesom skubber ind og får ordre. Så jeg synes egentlig, de har godt fat, og en fed ordrebog. Det der bare er, det er, at marginerne er lige klippet, der er lige det der rigtig helt sjove skum, det er lige klippet af, så det er måske lidt mindre sjovt at være vindmølleproducent, end det har været tidligere, fordi at konkurrencen Siemens Gamesa er endelig kommet på banen. Det var jo den her fusion af Siemens og Gamesa, det spanske og tyske. Og det tog noget tid, hvor inden de kom sådan i omdrejninger og fik lukket nogle fabrikker og struktureret hele forretningen. Og det har nok været der, hvor man egentlig godt kunne høste de gode gamle overskudsgrader. Og nu er det så, man begynder at have dem som konkurrent også i markedet. Så er der selvfølgelig nogle kinesere, men altså, vi stod jo op, at kineserne kommer, men jeg synes egentlig aldrig rigtig, de er blevet så farlige, som man havde frygtet. Ikke nu. Nej, men spørgsmålet er, om de også mere slår sig over på solceller i stedet for, og det er jo det, det ser ud som om, at de har gjort. Tænk også, solen skinner, det er jo lige ved siden af Japan, hvor solen står op, så kan det være. Det var hjælp. Ja. Du er i topform, Lars Persson, det blev også skrevet her på Facebook-siden, så kan du ikke også lige svinge forbi Zealand Pharma, siger Carsten Christensen? Zealand Pharma? Det er jo Lars Svendsens. Ja, det var han har været med i længe. Jamen, han har jo solgt den, han tjente jo en god skæv på den, han gik jo rundt om den varme grød, og så endelig fik han solgt den, fordi han skulle bruge pengene på noget andet. Den er også gået lidt i stå her i 140. De brænder jo en del penge af, men det er også en af dem, jeg tænker, at man skal have med. Mangler man noget biotech i sin portefølje, så noget ungt, hvad jeg lige vil sige, så skal man jo, selvom Zealand Pharma har været med i mange år, så synes jeg, at det er der, man skal gå hen. Der er masser af spændende ting. Har vi ikke sådan et lidt kedeligt år nu? Jo, men så er det jo netop, at når det, så er det kedelige år er over, så boom, så kan der ske noget. Og man tænker, man måske kunne vente lidt med at gå ind. Man kan jo altid købe lidt ind, sådan stille og roligt. Altså, man behøver jo ikke at købe hele porteføljen ind, men man kan jo starte med sådan en, nu skal vi ikke sige, men sådan en lyttepost, eller sådan en, lad os ikke kalde det frimærke, men måske lidt større position, sådan som man er med, hvis det sker, ikke? Fordi der er jo hele tiden ting i Zealand Pharma. Så du ligger og lurer på Zealand Pharma? Ja. Hvor skal den ligge henne? Helt præcist på kurven. Hvad skal den hedde, kursen, før at du bider til? Nå, men den skulle jo så gerne komme op over de der 145, ikke? Og så er nærmest det modstandsniveau 170, som var en top i 15. Og så skulle vi jo bare gerne se den trille lidt opad. Men det er jo sådan en, der kommer i ryg, og det er derfor, det nogle gange kan godt være svært at nå med. Det er sådan en, når der kommer en meddelelse, forhåbentlig en god, jamen så rykker den jo de der 5-6-8%, og så ryger den måske 2% op næste dag, og så flader den ud lidt ligesom, altså det er ligesom sådan en sprinterrytter, der måske er med i feltet hele vejen. Dårligt og så, gearskifte, kunne man også kalde det. Ja, og så rykker han lige der på det flade stykke, den her ene gang, så Jamen altså, så, og det er derfor, jeg tænker, hvis vores lytter ikke har Zealand Pharma, så skal man måske hellere samle lidt op, hvis man vil have en aktie, som man ikke lige har i forvejen. Og den vil du gerne have i din portefølje, i hvert fald. Du har den i hvert fald på kandidatbænken. Det er helt sikkert, ja. Nu er vi lidt over i Medico og Medicinal, så spørger Peter Gravesen her. Jeg har købt Lundbeck i begyndelsen af måneden, og forventede egentlig, at den vil stige, men den falder desværre i stedet. Jeg vil høre passerne, om jeg skal holde eller afhænde den. De har lige nok fantastisk regnskab at opkøbe det firma, men er den prisfacet for dyr eller teknisk bare i nedgang? Den er nedadgående trend, så man skal, man må, altså ja, det er, der kommer sådan, jeg tror, der kommer et halvt til et helt år, hvor det er sådan en kedelig aktie, Lundbeck. Vi mangler noget pipeline, vi mangler at se nogle resultater, og det der er, at ja, det rigtige resultatet er godt, men det er sådan på lån tid, fordi de produkter, der er jo nogle af produkterne, der har fået generisk konkurrence, og de klarer sig åbenbart stadigvæk lige sådan lidt bedre, end hvad markedsdeltagerne havde forventet, men altså, og jeg har også gået og drømt om, at Lundbeck kunne få en ny tid og være sjov, ligesom dengang den gik på børsen i 98-99. Efter de sagde farvel til Kåre Schultz og fået det der gangshire i spidsen, ja. Ja, netop, og nu har vi fået en ny direktør, som har det hårde værv og skal ud og finde det, der skal være det nye sjove, ikke? Så vi må bare sige, at det kommer der nok til at gå noget tid med, og jeg tænker, at man kan placere pengene et andet sted og få noget sjovere ud af det i noget tid. Så jeg vil sælge den og gå ud et andet sted. Så du siger, Peter, godt, klart svar til Peter Gravesen, selv ja. Lundbeck, at gå et andet sted hen. Ja. Tom Hårgaard, er du med os? Ja, godmorgen. Godmorgen og velkommen til. Herr Hårgaard, hvor går dine penge hen i øjeblikket? De går ned i andre folks lommer. Det var sgu da en kedelig ting. Hvordan er du havnet i den situation? Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Når tingene går galt for mig i øjeblikket, så beskylder jeg altid Donald Trump. Det er du ikke. Altså, det synes jeg egentlig også er meget godt bud. Ja. Hvad sker der her, Hårgaard? Så alt spøj til side. Så har vi et vigtigt møde fredag og lørdag. Og det, jeg ligesom kan læse mellem linjen nu, er, at der er så meget usikkerhed over, hvad der kommer til at ske fredag og lørdag. At hvis jeg var ansvarlig for en stor fond eller aktie, så ville jeg nok også tage noget beskyttelse i form af nogle put-optioner. Så du ser ofte, når du har så stor en begivenhed, at markedet sætter sig og siver lidt. Og det er ikke nødvendigvis, at det er folk, der føler sig tvunget til at sælge, men det er måske folk, som sælger eller som køber noget beskyttelse, noget nedadrettet beskyttelse, og det skal så ud og aflægges i markedet. Så grunden til, at jeg tror, vi siver en lille smule i USA og Europa lige nu, er simpelthen fordi, der er en afventende attitude, som er kombineret med, at der er købt noget downside protection. Mm. Så jeg tolker ikke nødvendigvis, at markedet, på grund af, at markedet er lidt svagt lige nu, at det er en indikation af, hvad der kommer til at ske i weekenden. Jeg tror virkelig, det er et spørgsmål om plat eller krone. Og selv der, så tænker jeg også, men Donald Trump, før han var præsident, var en forretningsmand, en drivende forretningsmand. Så alt andet lige er det også svært at forestille sig, at han vil gå til et møde og bevidst ikke prøve at få det bedste ud af det for begge parter. Mm. Så jeg har sådan lidt tillid til, at det nok skal gå, men jeg kan også godt forestille mig, at den her uge den bliver lidt svær at handle. Mm. Når vi så, som du siger, det er jo, vi venter på mødet, G20-topmødet i Osaka her, der går, det starter fredag og går til lørdag, og så har vi som sagt Xi og Trump, der måske, ja det forlyder i hvert fald, skal møde hinanden, men vi har også et rentemøde i juli, Tom Hårgaard, hvor at Powell var ude og snakke om i går, at måske ikke rentenedsættelse, måske ikke 50% point, det bliver nok 25. Hvor er det næste rentemøde inde på din radar, når vi nu har kommet os over G20-topmødet? Jeg tror, at det er vigtigere for mig at finde ud af, hvad der kommer ud af G20-mødet, end hvad rentebeslutningen er. Jeg tror, at mødet vil kunne sætte trenden hen over sommeren. Og jeg tror også, at Powell vil være afventende. Jeg tror, grunden til, at han er lidt væg, er også, fordi han gerne vil se, hvad der kommer ud af rentemødet. Undskyld, af G20-mødet. Så jeg tror ikke bare, det er mening mand på jorden og hedgefonde og spekulanter generelt, som er usikre. Jeg tror også, at det er politikere, der måske sidder lidt på siden og er afventende over, hvad der kommer til at ske. Så vi har altså to mænd, der holder hele verden i deres hænder? mere eller mindre. Mm. Og du ser det også reflekteret i nogle af de mere spekulative assets, såsom guld har haft en fuldstændig parabolsk bevægelse opad. Pludselig nok er jeg kort guld lige i øjeblikket, var kort guld i går. Men, ja, det højeste niveau i 5-6 år eller sådan noget? Ja, det er det, og jeg tror også igen, at det er helt klart en refleksion af, ikke nødvendigvis guld og inflation har altid været sådan det spil, man havde, men jeg tror mere, at det her, det er en refleksion af sikker havn. Når man taler om sikker havn, så taler man som regel altid om tre aktiver, og nu ekskluderer jeg så lige bitcoin i den her argument. Nå, hvis vi skal spørge dig. Okay, tak. Jamen, det kommer, det kan vi så vende. Ja. Men det er som regel altid schweizerfranken, det er den japanske ven, og så er det guld. Og når du ser på yenen, så ser du også helt klart en markant stigning i yenen mod andre valutaer, og det er igen en refleksion af, at det er penge, der søger sikkerhed, og jeg tror også, det er det samme, der sker i guld. Mm. Og hvad så med bitcoin, Tom Hårgaard? Vi var lidt omkring det, eller vi var omkring det her millionærklubben i går, for vi har jo set en stigende i kryptovalutaerne her hele 2019, og vi har også skubbet lidt på det seneste af Facebook, der vil lave deres egen Facebook Libra. Men ser du nogen af, nu har du jo fingeren på de store pengestrømme, er der nogen, der søger sikker havn i bitcoin, eller er det spekulanterne, der stadigvæk har en fest i krypto? Jeg tror ikke, at det jeg tror ikke, at bitcoin er en sikker havn. Jeg tror ikke, at kryptovaluta generelt er sikker havn, kvæg deres volatilitet er så ekstrem. Du er steget med 7% i bitcoin. Generelt, når du søger sikker havn, så søger du sikker havn for eksempel i amerikanske statsobligationer. Og de har altså ikke svingninger på 7% i løbet af natten. Så jeg tror stadigvæk, at bitcoin og andre kryptovalutaer er mere i en refleksion af spekulanterne igen har deres glæde dage. Jeg tror, det der irriterer mig lidt, nu siger du så, at jeg har fingeren på pulsen, men jeg føler også selv, at alderen er ved at trykke lidt det her, fordi jeg kan mærke... Er det en lille puls? jeg kan sgu mærke, at jeg har lidt svært ved at forstå, hvad det er, der driver et marked, som kryptovaluta er opad og nedad. Jeg har virkelig svært ved at forstå det. Jeg føler mig så lidt som Warren Buffett, som i slutningen af 90'erne blev kritiseret for, at han ikke var særlig aktiv inden for Nasdaq og hele den der tech-bølge. Og han har så også selv indrømmet på et tidspunkt, at han siger, men jeg har det svært ved at investere i ting eller handle ting, som jeg ikke forstår. Og jeg må så bare sige, jeg kan selvfølgelig lytte til de der 20-årige, der dukker op til mine seminarer, som jeg holder i Danmark, og de fortæller mig, hvor fantastisk kryptovaluta er at handle. Og jeg føler mig sådan lidt gammel, når jeg taler med dem, for jeg tænker, hvad er det, jeg ikke kan se, som de kan se? Hvor svært kan det være, skulle jeg til at sige, Tom Hårgaard, du sidder og kigger på, kurver. Du behøver ikke at forstå, hvad det er, du sidder og handler med. Er det fordi, at krypto, de simpelthen agerer anderledes end alle andre assets og det, du sidder og handler med? Ja, nu skærer du så hårdt ind, men det er det jo nok. Det er jo nok, fordi jeg tænker, når man guld, det har jo en eller anden brugsværdi. Hvad er brugsværdien i bitcoin? For jeg kan ikke se, det er en sikker havn. Nu vil jeg heller ikke bruge alt for meget tid på kryptovaluta. Jeg tror, at udfordringen for mig, og måske garanteret for ret mange mennesker, den ligger i, hvad er lige fidusen ved kryptovaluta? For jeg har lidt svært ved at se det. Jeg kan ikke spise det. Jeg kan ikke engang holde det i hånden. Mads Gromager, bliv i din liste. Det går, du har din aktieindeks, du kan fornøje dig i, og det har du gjort i indtil 15 år, og det går meget godt. Så der kan du forholde dig. Der kan du blive. Tom Hårgaard, en sidste ting, vi nærmer os i slutningen på, eller ikke en sidste ting, men en slutning på juni måned. Her i Danmark nærmer vi os sommerferie. Godt i USA, der er vi mere over i august, men ligger der noget, et eller andet i, at der nu skal lukkes nogle bøger? Du mener for mig eller for markedet generelt? For markedet generelt. Jeg ved godt, du ikke lukker noget. Nej, jeg tror heller ikke, at markedet lukker noget. Jeg tror tværtimod, at hvis du får et favorabelt udfald fra den her weekends møde, så tror jeg virkelig, at du kan forvente, at markedet angriber de her all-time highs, som vi har set tidligere i år. Det ligger ligesom i kortene. Så det føles virkelig, som om der er en skillevej her, og den skillevej, det hedder, det er new all-time highs, og det er hen over stepperne, eller også så er det, vi kan ikke finde ud af det her, og nu bliver vi bekymret for, at vi får en global vækstnedsættelse i de næste 6, 12, 18 måneder. Mm. Sådan føles det, når man sidder med fingrene så på pulsen, som du siger. Tak. Tom, så du sidder lidt stille nu her. Din millionærklub portefølje, du har jo sat 250.000 kroner i søen 1. januar sammen med Lars Persson og Lars Svendsen. Ligger den også stille? Ja, det gør den. Jeg synes selv, at jeg havde klaret det fantastisk godt ved at være næsten op på 350.000, men den volatilitet i DAX'en gjorde så, at nu skal jeg ikke bebrejde DAX'en eller volatiliteten, fordi det kan jeg jo generelt godt lide, men når man er på den forkerte side, så går det altså også hurtigt nedad. Så jeg sidder nede på de der 305-310.000 igen, og det er så, hvis jeg vil likvidere lige nu. Og jeg ligger langt DAX'en, og det gjorde jeg vist klart i sidste uge. Mm. Det, jeg så i DAX'en, det tænker jeg, det virker som om, vi er på op mod de 13.000, men jeg tror også, at man skal være tålmodig. Tom Hågaard, det virker som om, at det bliver rigtig interessant, når vi taler sammen i næste uge, når nu er vi på den anden side af Osaka og G20-topmøde. Inden jeg sender dig tilbage til handelsskærmen, så spørger Henrik her fra Nørrebro, hvor man kan følge dig henne. Du er også ved i Danmark og holder nogle seminarer en gang imellem, og du er med os hver uge her i Millionærklubben, har været det, ja, næsten siden vi startede. Ja. Hvor kan man følge med i din gøren og laden, herr Hågaard? Ja, hvis man virkelig gerne vil følge med. Ja, nu har jeg har faktisk en Telegram-gruppe, som er gratis, så det er jo ikke noget, det er ikke noget kommercielt her, hvor jeg fortæller folk, hvad jeg køber og hvad jeg sælger, mere eller mindre hele dagen. Så hvis man er ferm til Telegram, så kigger man på min hjemmeside, tradertom.com, og så kan man følge mig. På godt og ondt skal det lige siges, fordi det er altså ikke alt sammen, der... Der er en meget stor disclaimer på. Ja, du lever under for det, og du bruger 24/7 på det. Det skal man lige vide, at have gjort det en hel del år. Herr Hågaard, vi mødes på den anden side af Osaka. Jeg glæder mig til det. Godt. Hej. Hej. Hej. Lars Persson, yes. Mens jeg fik snakket med vores daytrader spekulant Tom Hågaard, så hævde du en nyhed op på skærmen omkring en konkurs. Ja, det er Dolphin. Dolphin sige. Drilling? Ja, tak. Ej, det er jo den også, den er lidt hård. Dolphin Drilling, der åbenbart tager attaché-mappen i hånden og er på vej ned til skifteretten for at klare sig selv konkurs. Så det er jo ikke gode nyheder, og de forhandlede jo ellers med kreditorerne, og de gav dem jo til, jeg mener, det var til november, at man måske skulle prøve, men nu erkender de, at jamen, altså, hvad der er, nu kaster vi bare håndklæde i ringen og siger, at det var det. Og det er jo ellers første gang. Det bliver lidt spændende at høre, når vi ringer til hr. Svendsen i morgen, måske lige få en kommentar på den han sag. Han har jo. Han har, ja. Han havde. Han har stadigvæk, hvis han ikke når at trykke på knappen. Men den er jo nede med en aktie, der er nede med 99,67% i hans portefølje. Jeg er ked af det, men så har han jo en lille kirkegård. Undskyld, Svendsen. Han kan putte den ind til ved siden af OB Bunker. Han kan, ja, så han har to, der står og kigger lidt. Hvor der handles, der spilles, som man siger. Det må man sige, ja. Men det er aldrig sjovt at have en, der står minus 100%. Men man kan jo følge jeres depoter inde under Nordnets Sharewheel, ja. Live, handle og både køb. Du kan ikke se, der er skibet noget afsted fra Svendsens portefølje. Nej, den står stadigvæk Dolphin Drilling. Hvis han trykker på knap, så kan han få solgt den til 99 øre, og det vil give ham 76 kroner. Så kan han i hvert fald købe en stribe citronvand til Millionærklubben, så kan vi da fejre den afgående død ved Dolphin Drilling. Men ja, det har været en kedelig affære. Det blev ikke ligesom den anden drilling, der overlevede, hvor den store John Frederiksen var inde og redde tingene, men sådan er livet. Sådan er livet. Vi må høre aktionær Lars Svendsen i morgen, hvordan han forholder sig til Dolphin Drilling, ja, der altså ser er ud til at være på vej til skifteretten i hvert fald. En anden drilling, som er jo også en meget god historie at finde til videre, det er Drilling Company Og fra 1972. Mærsk Drilling, som jo røg ind i C25-indekset, var det ikke mandag? Jo. Og skubbede Sydbank ud, har jo haft en ret god start i det gode selskab. Det startede jo egentlig med, at det var oppe i 580 og tog en tur ned og suge noget grundvand i 420, og nu så handlet op i lige omkring 500. Og det var jo med, i går kom der en meddelelse ud om, at de havde fået en kontrakt til en af deres borerække, der skal ligge og tøffe rundt i den amerikanske golf, eller sætte sig på i havmudderet der i 138 dage, så der er jo lidt bedring, og man kan også sige, hvis det er de oliepriser fortsætter, og sablerne rasler stadigvæk mellem Irak og USA, og Saudi-Arabien også hænger lidt med mundvine, så kan det jo godt være noget, der holder dampen oppe under olieprisen, og som jeg også hørte andre, så er det jo nu, vi starter. Altså med de her varmegrader, så skal der jo noget aircondition til i rundt omkring, så og det er jo ikke kun naturgas, der bliver fyret af. Det er jo også almindelig olie og gas, og så går flyene jo livligt, og vi sætter os ind i vores små biler og tøffer rundt i danske sommerland med fuld oppakning og svigermor på bagsædet og hvem der nu ellers er med. Og... Okay, hvordan havner vi der? Jeg stod lige af. Ja, det var bare drilling og olieprisen. Ah, så det er det. Så jo, den klarer sig noget bedre og ser ud som om den her noget bedre polstret. Og hvis vi nu tager en række borerække ud, nu har de jo nok ikke været på arbejde, nogle af dem, det er jo nok derfor selskabet går konkurs, men kan vi få nogle af de der borerække ud, der bare har stået, og så til sidst, så har vi fundet den optimale groms- og grønkurve der for vores gamle handelshøjskoledage, omkostnings- og indtægts... Det var før min handelskoledage, kan jeg godt høre. Hvor vi har skæringspunktet, og så begynder det måske at gå den rigtige vej for drillingsselskaberne, selvom det bliver færre og færre, der gider investere i dem. Vi talte jo lige ned om, med det nede ved morgenbordet, at ikke engang den norske oliefond gider investere i olieaktier mere. Ej, og de det er jo lidt klima. Tosser. Ja, men ja, sammen med os andre. Ja. Men det er jo det, der er casen. Det er lidt ligesom med våbenaktier. Man vil ikke investere i det, og derfor så kommer der måske nogle huller for os private investorer, eller nogle af de investeringsselskaber, der er ejet af rigmænd, eller en gruppe af folk, som laver sådan nogle selskaber, og så siger, jamen ho, så må vi gå ind og købe, fordi de kommer jo stadigvæk til at give et godt afkast, og nogle af de selskaber, der kører med snuden i vandet, og de giver jo et godt udbytte. Mm. Således altså Mærsk Drilling, og det var i hælen på den historie om, at Dolphin Drilling måske er på vej til konkurs. Jeg fik sagt, at vi skulle tale biltema, og den knap vil jeg næsten ikke trykke på nu her 5 minutter lukketid, så lad os gemme den til fredag, Lars Persson. Et regnskab, der også er kommet ud, det er svenske Kabal. Ja. Det tager jeg fat i, fordi vi jo i morgen får hendes og Maurits halvårsregnskab. Kabal, som jo også er... Fik du fortalt mig det tidligere? Blomstrede sommerkjoler. Ja. Hvordan vil vi gå i sådan noget? Nej, det vil vi ikke. Det er specielt kvindeafdelingen. Det er jer kvinder, der er ikke rigtig... I er åbenbart også blevet sådan lidt mere tilbageholdende med at flå tøjet ned af de her stangvarer. Så det går lidt langsommere. Aktien er nede med 12%. Så det er de billige blomstrede sommerkjoler, ja, det er det også. Og en anden en, det er den hedder RNB Retail and Brand, som er medejer af... Store Nordiske, altså det store varehus inde i Stockholm, og den falder 11%, så vi har nogle problemer med de her tøjmærker. Der var også et tøjfirma, nu jeg lige glemt, hvad det var for et, der gik konkurs i Sverige her for nylig. Vi ser også vores egen IC Group var ude og nedjustere. Det var folk så ligeglade med, fordi det ser ud som om, at det snart skal købes af børsen af den gamle grundlægger. Så det er en svær tid for tøjfirmaerne, og vi har også set nogle af dem i USA haft det lidt svært. Så jeg tænker, at tøjfirmaer, det råber ikke til, at man skal købe det. Så hvad tænker du? Og hendes så okay ud. Jamen, jeg tænker, at nu er hendes og Maurits jo international, og derfor kan det måske være gået, at nogen markeder har købt. Altså, Kabal er jo sådan lidt mere... nordisk betonet med hjemmemarkedet i Sverige, og jeg tror, at det er Norge eller Finland, jeg har lige glemt det, men problemet er, at man kan ikke helt sammenligne H&M, som er en verdensomspændende kæde, og man kan håbe på, at der er nogle kinesere eller nogle amerikanere eller et eller andet, der har shoppet voldsomt, kontra at svenskerne ikke har købt de blomstrede sommerkjoler fra Kabal. Så, og den ligger i sådan en sjov opadgående tendens. Det er jo altid det der, når regnskabet har været ude, så går familien Persson ud med en stor tegnbog og begynder at shoppe lidt op. Og vi har set nogle af de større fonde være med ude og hjælpe lidt, og så alligevel får de lidt kolde fødder, og så sælger de lidt fra, når aktien er stedet. Så de går vel måske igen på ryggen af Stefan Persson, hvis han tager muldvarpeskinnet op af baglommen i morgen på Stockholms Fondsbørs og begynder at handle lidt. Det kunne man jo godt tænke, og så når der er handlet i løbet af dagen eller 2-3 dage, så sidder de og trykker på salgsknappen, de store fonde, og får en lille gevinst med på den, men lad os se, hvad der sker. Du er ikke med på hende til Maurits? Nej, jeg har solgt den, fordi at den, jamen, den så lige pludselig så klasker den sammen som en soufflé. Det gjorde den der i december, ikke? Og så til gengæld i maj måned, hvor der var lidt overraskelser, så hoppede den op som en anden et andet barn på en trampolin, så nej, jeg har ikke fedus til den lige i øjeblikket, det må jeg sige. Den er, utilregnelig i øjeblikket, så jeg hopper videre. Det er jo en dag, hvor jeg har kastet det ene selskab i hovedet på dig efter det andet, ja. Og nu tager vi lige den sidste for lytteren Jakob Lindvig. Han spørger her, Torm har lavet en skulderhoved-skulderformation. Nå, det lyder ikke rart. Er det det betyder? Jamen det betyder, så skal aktien jo nedad igen. Det er altid bedre, hvis det havde været en omvendt, så har vi åbnet op for et bal. Man skal jo i hvert fald passe på, hvad der sker, men i og med at oliepriserne stiger og sådan noget, så må man jo lige se, om den her formation bliver intakt. Men det ser ikke ud som om, så skal den ned. Hvad skal den ned, hvis han skal den der? Så kunne vi måske få den ned i 42 igen, men lige på den korte bane kan det jo godt være svært at se, hvorfor den skulle ned i 42. Han ser en skulder for april, og så ser han et hoved i maj, og så ser han vel en skulder her i juni måned med det her fald, der er nu her. Så du ser yderligere fald umiddelbart? Altså, hvis den skal bekræftes, så skal den jo falde ned igennem nogen og 50-52, og så skulle vi jo gerne have den ned i nogen 44-42 for at få hele formationen bekræftet. Men lad os se, hvad det bliver til. Lars Persson, hvad bliver det til din portefølje? Jamen, den står fuldstændig stille, fordi at de her svenske aktier har sådan spredt lidt ud over... De vil ikke rigtig kickstarte. Det er sådan lidt... Ambu har du også... Nej, lige i dag der er Ambu op med 2,5%, så det skal vi grine af. Men min CLX Communication, de fylder lidt for meget. Og så i går, hvor der steg de så og var med til at løfte porteføljen op, og i dag der falder de, og så er de med til at presse porteføljen lidt for meget ned. Så det kan godt være, at jeg skal lidt rebalancere min strategi her. Min Wirecard, de er aldrig rigtig kommet ud af starthullerne. De er snart nede med over 10%, så er det, jeg sådan skal overveje. Ved du hvad? Du kan tænke over det til i morgen, for der er du med i studiet igen, Lars Persson. Er det ikke sådan, vi gør? Vi ses. Vi ses, Persson. Tak, fordi du var med, og tak for jer, der lyttede med, og tak for alle jeres spørgsmål.